GH+. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Tytułowy utwór z debiutanckiej płyty długogrającej angielskiej formacji Madness. One Step Beyond. Koniec roku 1979. Grzegorz Hoffman, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Trzecim Polskiego Radia. Audycja GH+ rozpoczęta. Dziś wracamy do roku 1979. Przed tygodniem raczyłem Państwa nagraniami z płyt Franka Zappy, które ukazały się w roku 79. Pojawiła się też niemiecka formacja Ken. A dziś Londyn. Londyn, bo w tamtym czasie w Londynie działo się bardzo wiele, by nie rzec, że był centrum europejskiej muzyki gitarowej i w ogóle rozrywkowej tak naprawdę. Poza Anglią również sporo się działo, ale to materiał na kolejną audycję, może za tydzień, a może za dwa. Rok 1979, Londyn, więc koniec punk rocka, początek post-punku, nowej fali. Zacznijmy najpierw od zespołu, który wydał w tym roku już swój trzeci album, chyba najlepszy i w ogóle jeden z najlepszych z lat 70. i nie tylko. Grupa The Clash, London Calling, to jest koniec roku 1979. Wspaniały album. Dziś dwa utwory, które do tej pory pomijałem jako te może mniej charakterystyczne z całej płyty, ale równie świetne. Supermarket, I cannot understand that to be. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here, disappear. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. For the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. Joe Strawberry, Brand New Cadillac, a wcześniej Mick Jones, oczywiście w roli wokalisty, przewodniego, tak to określam, Lost in the Supermarket. Oba utwory pochodzą z albumu London Calling, jednego z najważniejszych albumów roku 79 i nie tylko, bo w ogóle myślę, że to jeden z najciekawszych albumów w całej historii muzyki rozrywkowej, na pewno z lat 70. Pozostańmy jeszcze przy zespołach, które zaczynały od punk rocka. Grupa The Damned, Machine Gun Etiquette, to już trzecia płyta tego zespołu i ukazała się właśnie też w końcu roku 1979. Króciutko, ale na temat. Ladies and gentlemen, how do? pop towns. To oczywiście grupa Public Image Limited z drugiego albumu zatytułowanego Metal Box. Metal Box dlatego, że to było coś w taki jakby na pewno blaszane, coś w rodzaju dużej puszki, w której właśnie mieściła się winylowa płyta. No i stąd tytuł Metal Box. To był koniec roku 1979. Później, jak wznowiono na początku roku 80, ten album już w takiej normalnej formie papierowej, w sensie okładki kartonowej, to już tytuł był inny, Second Edition. Dlatego ten album jest znany pod dwoma tytułami, Metal Box i Second Edition. John Lydon i Public Image Limited, utwór Pop Tones. A teraz, oczywiście nadal z roku 1979, przebój numer jeden z płyty, która również była przebojem numer jeden. notes were based on fact. Reviving, deciding it was to them. Squared to it, face to it, it was not them. Czołówka londyńskiego, ale nie tylko londyńskiego, bo po prostu brytyjskiego postpunku Wire z trzeciej płyty 154. To był utwór The 15th autorstwa lidera, wokalisty formacji Colina Newmana. Bardzo ciekawa postać. Kiedyś może trochę więcej czasu znajdziemy dla niego w programie. Teraz natomiast zespół, który funkcjonował dosyć krótko, bo nagrał tylko dwie płyty, ale przewodził mu i śpiewał w nim i komponował dla tego zespołu Gary Numan, czyli już myślę wszystko jasne. The Tubular Army. W roku 79 Gary Numan wydał dwie płyty, ale ja chciałbym do tej nieco mniej, teoretycznie nieco mniej znanej, bo bez utworu Cars, czyli do płyty Replicas. Pierwsza w roku 79 i utwór, mimo że nie aż tak rozsławił Gary'ego Numana jak Cars, to utrzymał się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów przez 4 tygodnie. U nas mniej znany, ale w Anglii wielki, wielki hit. In a long coat, gray hat, smoking a cigarette. yourself about your deals and issues, things I just don't understand. I can quite light at night, plus I touch at times. I don't think I'm an agent to you. We'll be right back. my silly human heels. We'll keep your games away. And then I'll wake up right in the middle of a horrible dream as I woke up. My dance, I was as nasty, but my boots were clean. I woke up. I woke up. trouble. Adam and the Ants. Adam Ant, znany głównie z przebojów glam rockowych czy glam popowych z początku lat 80. Tutaj z debiutanckiej płyty swojej pierwszej ważnej formacji Adam and the Ants. Dirk Wears White Socks, utwór Car Trouble. Też ścisła czołówka indie przede wszystkim, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii. Nowofalowy na początku, trochę wręcz postpunkowy, jeśli chodzi o Adama. Później, tak jak wspomniałem, już bliżej mainstreamu i kariery komercyjnej. Kolejna postać z Londynu z tamtych lat, Elvis Costello. Trzecia płyta ukazała się w roku 79. Trzecia płyta Elvisa zatytułowana Armed Forces. Tells me don't out letters, all confetti. I rip them up, my hands were sweaty. And then those ghastly faces, recurring nightmare places. Happy hours come and gone, much too short and much too long. Just can't get no protection. For protection z płyty Squeezing Out Sparks, Graham Parker and the Rumour. Graham Parker w tamtym okresie jedna z ważniejszych postaci nowofalowych w Wielkiej Brytanii, no i w Londynie oczywiście. Chyba najsłynniejsza i najlepsza płyta Squeezing Out Sparks z repertuaru Grahama Parkera, bardzo wysoko oceniana również przez ówczesną współczesną mu krytykę, w ostatnich latach, właściwie dekadach, już trochę rzadziej nagrywa, no i też z mniejszymi sukcesami. Z tego albumu jeszcze króciutki fragment Discovering Japan. Tokyo tax is breaking, it's screaming to a halt.

Cut, debiutancka płyta żeńskiej grupy The Slits. Chociaż na perkusji przygrywali dziewczętom m.in. Budgie, a później Bruce Smith. Z płyty Cut na zakończenie jeszcze jeden fragment, króciutki Shoplifting. Za tydzień prawdopodobnie będziemy kontynuować wspomnienia z roku 1979. No to już ja się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. To the cashier, one suspect. And if he does, and if he does, Joanna, Joanna, Joanna, Joanna, 10 quid for the lot. We pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight.